Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Mija 22 w piątek, 31 lipca. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis. Ministerstwo Zdrowia chce w kilka dni opanować największe ogniska koronawirusa. Dzisiaj padł nowy rekord zakażeń. Mamy wzrost, natomiast myślę, że wrócimy do takiego poziomu niższego. Język polski lepiej od matematyki. Takie są wyniki egzaminu ósmoklasisty. W serwisie też o najstarszej mewie w Polsce. Przez wiele lat właściwie nic o niej nie było wiadomo. Resort zdrowia daje sobie tydzień na doprowadzenie do spadku liczby nowych zakażeń. Dziś było ich 657, najwięcej od początku epidemii. Jak powiedział minister Łukasz Szumowski, obecnie mamy w Polsce 6 dużych ognisk koronawirusa. To jest około pewnie 300 osób z tych dużych ognisk, więc mamy wzrost. Natomiast myślę, że po bardzo agresywnym takim badaniu, bardzo aktywnym wymazywaniu tych ognisk, opanujemy je i wrócimy do takiego poziomu troszkę niższego. Minister Szumowski zapowiedział, że nie ma zamiaru odchodzić z resortu. Zjednoczona Prawica zapowiada zmiany w składzie rządu. Także premier mówił wcześniej, że liczy na dalszą współpracę z ministrem zdrowia. Absolwenci podstawówek wiedzą już, jak poszło im na egzaminach. Gorzej z matematyką, gdzie średni wynik to 46%, a lepiej z językiem polskim, 59%. Wiceminister edukacji Marzena Machałek mówi, że nauka zdalna nie poszła w las. Patrząc na egzaminy, to był czas efektywny. Mimo że w bardzo specyficznych warunkach, to nauczyciele pracowali z uczniami, wspomagani bardzo mocno przez rodziców. Także dziękujemy uczniom za ich odpowiedzialność, za to, że się dobrze do tych egzaminów przygotowali. Uczniowie najprawdopodobniej wrócą od września do zajęć w szkołach. Dyrektorzy, w zależności od sytuacji epidemicznej w ich regionie, mają dostać wytyczne od sanepidu. Zagranica. Zamachowiec z Bostonu, Dżohar Czarnajew, nie dostanie śmiercionośnego zastrzyku. Amerykański sąd apelacyjny uchylił ciążącą na nim karę śmierci. Czarnajew wraz z bratem zdetonował 7 lat temu 2 bomby w trakcie bostońskiego maratonu. 3 osoby zginęły, ponad 260 zostało rannych. Jego brat Tamerlan nie przeżył policyjnego pościgu. Czarnajew zostaje w więzieniu, ale o tym, czy zostanie stracony, będzie musiał ponownie zdecydować sąd niższej instancji. Rośnie popularność opozycyjnej kandydatki na prezydenta Białorusi. O Swiatłanie Cichanouskiej piszą niezależne media. Gazeta Nasza Niwa ocenia, że we wczorajszym wiecu wyborczym Swiatłany Cichanouskiej w Mińsku uczestniczyło 70 tysięcy ludzi. Była to największa demonstracja na Białorusi od 1991 roku. Wczorajszy wiec wyborczy zakończył się odegraniem pieśni Mury Jacka Kaczmarskiego. Gazeta internetowa Nawiny zauważa, że Swiatłana Cichanouska zgromadziła największy fundusz wyborczy – 268 tysięcy rubli, czyli około 500 000 złotych. Dla porównania urzędujący prezydent Aleksander Łukaszenka zgromadził na wybory o kilkanaście tysięcy rubli mniej. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Nie będzie jednego fortu Trump. Amerykanie chcą umieścić w naszym kraju dowództwo wojsk lądowych w tej części kontynentu, ale wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz tłumaczy, że żołnierze USA trafią w kilka różnych miejsc. Od samego początku Fort Trump to była idea, nazwa pewnych działań, które są podjęte, bo od samego początku było wiadomo, że nie będzie w Polsce jednej wielkiej bazy wojsk amerykańskich, jak na przykład w Ramstein w Niemczech. To będzie 6 lokalizacji. Do Polski przyjedzie 1000 amerykańskich żołnierzy. Najstarsza w Polsce, a być może nawet w Europie, mewa żyje w Słowińskim Parku Narodowym. Ma 31 lat, została zaobrączkowana w 1989 roku, ale przez lata o jej istnieniu nikt nie wiedział, mówi ornitolog Grzegorz Jędro. Przez wiele lat, do 2013 właściwie nic o niej nie było wiadomo. W 2013 inny obrączkarz ptaka złapał. Obrączka była bardzo mało czytelna, więc została zmieniona i dodatkowo jeszcze dołożono obrączkę plastikową, która jest dużo czytelniejsza i łatwiejsza w odczycie z oddali. Okazuje się, że jest jedną z najstarszych w ogóle mew odczytywanych na terenie Polski. Dla porządku dodajmy jeszcze, że mewa srebrzysta to najliczniejszy gatunek mewy występujący w Polsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy tylko na Warmii, Mazurach i Podlasiu pochmurno i deszczowo. Jutro chmury wzdłuż całej wschodniej granicy może padać. W najcieplejszym momencie soboty od 21 stopni Celsjusza na wschodzie oraz miejscami nad morzem i na Podhalu do 28 na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. przed ich nałożeniem, umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. 7 marca w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Rufus Wainwright zaśpiewał dla słuchaczy Trójki utwory ze swego najnowszego albumu Unfollow the Rules. Była to prawdziwa przedpremiera, bo album z powodu pandemii ukazał się dopiero 10 lipca. Retransmisja występu Rufusa Wainwrighta na antenie Trójki w sobotę w programie Lista Osobista. Zapraszam od 19. Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No a teraz 5 minut po 22. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Aleksandry Budki i Michała Jakubika. Dobry wieczór. Kłaniamy się. Jest prawie dokładnie środek wakacji. Wszyscy myślimy, mam nadzieję, o Warszawie. Wspominamy, przeżywamy. Próbujemy sobie to wszystko poukładać, wyobrazić. Jutro o 17 będziemy jeszcze nie raz Państwu przypominać, żeby się zatrzymać. Tak na minutę, a może na trochę dłużej, żeby pomyśleć o nich. A ja dzisiaj na początek ofensywy wybrałem taki utwór, który nam przez ostatnich 10 lat często towarzyszył. Zawsze, a przynajmniej bardzo często w lipcu, kiedy wyjeżdżaliśmy całą kolorową, trójkową ekipą do tego miasta. Kraków. I to w wersji oryginalnej Meslowic. No bo później jeszcze był przecież ten niesamowity, jak to powiedzieć, duet? Nie, to nie był duet. Współpraca z Markiem Grechutą i ich wspólna wersja. Trochę nowa, a trochę nie. Kraków. Pamiętam gorące, bardzo gorące wieczory z Krakowa, z ofensywy, kiedy wyjeżdżaliśmy na męskie granie. Pamiętam, że tam, czy to w ogrodach archeologicznych, czy to w innych miejscach, kiedy już ofensywa się działa z innych miejsc w tym pięknym mieście, to zawsze były bardzo ciekawe, bardzo ciepłe, bardzo ważne spotkania radiowe i pamiętam te emocje, które gdzieś tam cały czas kipiały pod spodem, mimo że przecież audycja była prowadzona czasami bardzo szybko, czasami w warunkach takich nie do końca trochę poważnych, ale jednak emocje zawsze były. Z Krakowa dzisiaj dużo zgłoszeń. Zapraszam na mój profil facebookowy i na profil facebookowy audycji Ofensywa. Tam wirtualne listy obecności do podpisywania. Siedzina i pani Jadwiga stamtąd. Z Kraków właśnie. Pani Wioletta, pan Tomek z Piotrkowa. Pani Lucyna pisze, jestem, pozdrawiam. Świdwin, pani Marta. Choszczno, pani Wioletta. Wrocław, Dorota. Sokółka, Antkowy, wnuk i pan Daniel z Raciborza. Zapraszam bardzo serdecznie, proszę się podpisywać, proszę zostawiać swoje piękne ślady właśnie tam w internecie. Adres piotr.stelmach@polskieradio.pl, no i jeszcze oczywiście strony domowe Trójki i profil facebookowy programu Trzeciego Polskiego Radia. 12 minut po godzinie 22. Następny utwór jest następstwem. Masło maślane trochę, ale niech będzie, poszło. Następny utwór jest efektem, może w ten sposób tak będzie ładniej, tego, że nowa płyta zespołu, a właściwie Jarvisa Cockera, zabrała mnie ze sobą na bardzo, bardzo długie godziny i minuty. Pulp z dawnych, dobrych lat. Still care. Oh, but I'll get out. Płyta Different Class, I Spy. Pulp. Jarvis Cocker, znakomity, wciąż lata mijają. Przecież ile to jest lat? 25 od tej płyty. Niesamowite, od tego kapitalnego utworu. Zresztą tam inne były też tosy i ciosy, między innymi Common People i Disco 2000. A tu się okazuje, że Beyond the Pale no jest zdecydowaną moją kandydatką do płyty roku, zagranicznej płyty roku 2020. Bardzo gorąco Państwu tę płytę polecam. Myślę, że jeszcze do tematu wrócimy jutro przy Myśliwieckiej 357 między 17 a 19. To teraz tak. 19 minut właśnie jest po 22. Mam 2 minuty, żeby zejść do naszego holu trójkowego, bo tam goście. Zasady podczas pandemii są takie, że nie przyjmujemy gości tutaj w studiu, tylko na dole, tam trochę jeszcze, no powiedzmy, poza całym budynkiem, ale są i czekają. To jest z nimi spotkanie i bardzo się na to spotkanie cieszę i bardzo gorąco ich muzykę nieustająco polecam. Biegnę do zespołu Noże. Wszystko działa, tak, wszystko działa. Zespół Noże, tak powiedziałem, aha, ale jeszcze mnie nie było słychać, teraz jest już wszystko słychać i bardzo dobrze. Zespół Noże, Karol Kruczek, Jan Biedziak. Kogo brakuje? Brakuje Bruna Jasińskiego i Jeremiasza Hendla. A gdzie oni? Jeremiasz w górach, podziwia widoki, natomiast Bruno... Ma teraz takie miejskie pielgrzymacje. Relokacje. Kilka chwil dla siebie potrzebuje, tak. No dobrze, to będziemy teraz tak. Będziemy robić wszystko, żeby pięknie zabrzmiał wasz nowy utwór. Ja od razu to przyznam. Kiedy Karol przysłał mi ten utwór, później Janek mi go przysłał w takiej już wersji ostatecznej, to trochę się tak poczułem delikatnie roztopiony i rozsmarowany, jak często lubię mówić o piosenkach, które na mnie robią wrażenie. No ale Karol, my trochę przegadaliśmy od ofensywy Deluxe, bo to było w styczniu. Zagraliście świetny koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wasza pierwsza płyta była niejako podczas tego koncertu promowana. Zespół trochę wychynął w szerszy świat, mam taką nadzieję. Przegadaliśmy sporo godzin. Co się działo, bo ten czas pandemii, ja tak do końca nie wiem, czy on był bardziej twórczy, czy dołujący dla was jako artystów, młodych artystów. To znaczy, wydaje mi się, że bardzo szybko, jak pandemia się zaczynała, to wzięliśmy się za pracę twórczą, bo dwie osoby to jest i tak skład, w którym zaczynamy demówki, to w mieszkaniu z gitarą, komputerem i klawiaturą. Z Jankiem, tak? Tak, z Jankiem. Tutaj tak jak jesteśmy, ja i Janek. Patrzymy na siebie, ale tego przecież nie słychać. Poza tym byliśmy tuż po właśnie dużych emocjach związanych z zespołem, chociażby tym koncertem w ofensywie. Zmieniło się coś tak naprawdę? Na pewno nasze poczucie się zmieniło. To było takie emocjonalnie angażujące bardzo i też koncert radiowy to jest inna stawka emocjonalna, ponieważ no, nic nie znika z eteru, tak? Wszystko słychać, słuchacz po prostu ma do czynienia nie tylko z tą sytuacją, nad którą wydaje mi się panujemy, czyli koncertu na żywo, tego takiego potu, ciemności, światła, tego show, tylko samym audio i emocjami związanymi z tym, jak dobrze gramy i jak bardzo to jest klarowne, nasz przekaz emocjonalny. I to było stresujące i na pewno się dużo też do tego koncertu nauczyliśmy, ale jeśli chodzi o konsekwencje tego koncertu, to wydaje mi się, że tak, skrzynka się wypełniła na pewno i na pewno trochę płyt udało nam się wysłać z dedykacjami do odbiorców, co nam na pewno pomogło też szybciej zrobić nagrania, no, dosprzętowić się na ten czas COVID-u. Na szczęście paczki pocztowe dochodziły, więc byliśmy tak, w stanie pracować. Natomiast szkoda tych koncertów, bo wydaje mi się, że i to chyba też Karol przyzna, że przy ofensywie byliśmy w takiej szczytowej formie grania na żywo i planowaliśmy też wiosenną trasę. No, pojawiła się pandemia. Trzeba było też zrobić coś konstruktywnego. Wydaje mi się, że to twoje pytanie można rozdzielić na człowieka i na artystę. Bo w ogóle sytuacja pandemiczna i ten cały lockdown bardzo pesymistycznie wydaje mi się, że wpływa na osoby. Natomiast działanie i u nas działanie poprzez muzykę jest jakimś lekiem na to zło. To teraz uważaj. Dzisiaj usłyszałem od człowieka z branży, pozostawię personalia dla swojej wiedzy, ale usłyszałem zdanie, które trochę mnie zastanowiło, tak zatrzymało w takiej stopklatce na zasadzie, a przemyśl to. Powiedział, już nie będzie tak jak kiedyś, już takich koncertów jak kiedyś nie będzie. Teraz musimy się nauczyć tworzyć coś w rzeczywistości, której jeszcze nie znamy, ale to jest nowa rzeczywistość, więc przestańmy mówić o tym, że wszyscy mają w branży źle. A ja tak mówię, no ale moment, przecież tam jest mnóstwo ludzi, którzy po prostu w związku z tą sytuacją cierpią. On mówi, nie, nie, nie, stary. Im dłużej będziemy mówić, że cierpią, tym będą cierpieć. Do roboty. Co państwo na to? Wzięliśmy się do roboty. Tak jak powiedziałem, robienie muzyki było lekiem na tą... Ja się nie zgadzam, że było lekiem. To było bardzo naturalne ujście, które było namnożone przez całe to napięcie stworzone przez jesień. Tak jak Janek powiedziałeś, człowiek, artysta, to są trochę dwie różne rzeczy. To, co potrafimy robić gdzieś tam w tym dźwięku i słowach, to jest jedno. I to znalazło naturalne ujście. A życiowo, no cóż, no to był straszny okres. No, ja byłem zamknięty w Śródmieściu w Warszawie, co w ogóle jest najbardziej chyba pesymistycznym możliwym. Warszawa naprawdę się wyludniła i to nie było fajne miejsce na COVID, ale też z drugiej strony bardzo szybko się otrząsnąłem pisząc teksty. W sensie trochę mnie to mniej bolało na pewno. Myślicie, że muzycznie za 12 lat, za 15 lat będziemy mówić, albo ktoś będzie o tym pisał, ktoś to podchwyci, tak jak kiedyś wymyślił nazwę Britpop, albo inne rzeczy i napisze... Pandemic Rock. Covid Core. Covid Generation. Myślę, że to bardzo wpłynie. W sensie, wydaje mi się, że pewne nurty około takie... wydaje mi się bardziej lo-fi, w sensie mniej... nacechowane takim stadionowym brzmieniem, wypływały na przykład w świecie anglosaskim przed COVID-em już mocno i trochę byliśmy na to przygotowani. Dużo składów, które grało nagle Glastonbury, to były składy typu Idols, które brzmiały przecież bardzo garażowo. I teraz, mając bardzo mało narzędzi, którymi możemy robić rzeczy, ale mając na szczęście komputer, też brzmimy bardziej garażowo, ale znajdujemy w tym naturalne ujście tego dziwnego czasu emocjonalne. Jest to ekspresja, która się zmieniła. Nie celujemy w to, co byśmy celowali pół roku temu. Wydawałoby nam się, że trzeba by robić piosenki takie dla szerszego odbiorcy, a teraz trzeba dla prawdziwego, szczerego odbiorcy robić piosenki. Na Stelmach zawsze mówi, ale nie bójcie się zrobić coś, co będzie zapamiętywalne. Dobra, niech to będzie nawet alternatywny, ale hit. Dlaczego nie? No to tak, w czasie pandemii zespół Noże nagrał coś takiego. Jaki piękny jest ten świat, tylko czarne, białe. To jest proste, widzę, wiem. Już tu siedzę jakiś czas, lubię dużo wiedzieć i nie wzrusza mnie już nic. Ty widzisz we mnie coś, nie ma ideału, a miłość ślepa jest. I chyba nie wiesz, że telewizja kłamie, nie wszystko możesz mieć. Mogę zrobić nic, sterowany jestem wciąż. Nie musisz starać się, przecież jesteś też jak ja. Coś bym chciał, mam pustkę w głowie, zgubiłem znowu się. I nie chce mi się nic, jestem już zmęczony, to nie był dobry dzień. Nie mogę zrobić nic, sterowany jestem wciąż. Mogę zrobić nic, sterowany jestem wciąż. Nie musisz starać się. W pandemii, proszę Państwa, jest tak, że nie wszystkie rzeczy, które się dzieją się ze studia M2 imienia Andrzeja Turskiego w Trójce. One się dzieją tuż przed wejściem do tego studia, w naszym holu, ale z drugiej strony, proszę mi wierzyć, nikt z nas tutaj w Trójce sobie nie wyobraża, żeby gości, którzy na to zasługują, którzy powinni być na antenie, którzy powinni powiedzieć od siebie kilka słów, zaakcentować się, nie przyjmować w ogóle. Robimy to według zasad, dlatego mogą Państwo nas troszeczkę inaczej słyszeć w tej chwili. Robimy to według zasad związanych z pandemią. Nie przyjmujemy gości w naszym studiu, ale przyjmujemy ich tuż przy wejściu, no tak można powiedzieć, do Trójki. Dla mnie, jeżeli chodzi o młodych muzyków, to nawet jakbyście stali koło kortów Legii po drugiej stronie ulicy, to i tak wylazłbym z mikrofonem i z wami rozmawiał. Karol Kruczek, Janek Biedziak, czyli zespół Noże. Połowa zespołu Noże. Połowa zestawu, bloku nożowego. Dlaczego Sprzedawcy Marzeń? Skąd to w ogóle wam przyszło do głowy, żeby nagrać utwór zespołu Mysłowic? Janek, możesz zacząć z tej racji, że masz z nim najdłuższą relację. Moja relacja z utworem Sprzedawcy Marzeń wiąże się z moim pierwszym zespołem. Mhm. Kiedy miałem 16 lat, założyłem pierwszy zespół i właśnie wzięliśmy na warsztat utwór Sprzedawcy Marzeń. Co sprawiło w czasie pandemii, że akurat wzięliśmy ten utwór, nie mam pojęcia. Rozmawiałem po prostu z Karolem i w pewnym momencie, jak mieliśmy taką blokadę, po prostu już nie mieliśmy pomysłu na utwór, no to powiedzieliśmy sobie, no to może zrobimy cover, a co? No to może Sprzedawcy Marzeń. Jest pomysł, super, jest pomysł na płytę, już całą płytę. Czy to, co za chwilkę zagramy, ta prapremiera, to jest tylko takie pokazanie, jesteśmy, działamy, funkcjonujemy, ale jeżeli chodzi o cały album, no to jeszcze poczekajcie. Nie, w ogóle jest taka sytuacja, że utwór, który usłyszymy, jest niejako, byłby pamiątką trasy, która się nie odbyła. To jest utwór, którym kończyliśmy wszystkie koncerty jesienne. On zmieniał formę. Również w trakcie. W ofensywie. W ofensywie także, który, to chyba da się znaleźć nawet wciąż w internecie. Także inną wersję można znaleźć tego utworu, z taką bardziej surową, z trochę bardziej improwizowanym tekstem, innym solo, innym outrem. Będzie na płycie nowej? Myślę, że tak, ale w ogóle mamy napisanej dużo muzyki z Jankiem przez pandemię. Ona jest w jakiś sposób bardziej zimnofalowa, bardziej nerwowa, ale jednocześnie wydaje nam się, że znacznie bardziej piosenkowa niż pierwsza płyta. Chyba ten utwór też taki jest, ale to jest już taki wyjątkowy wariat. W sensie tak. To jest utwór oparty na tanecznym pulsie i bardzo szybkim tempie. Tak, też jest jakby domknięciem pierwszej płyty, bo długo się męczyliśmy z tym utworem bardzo. To jest zarysy w ogóle tego utworu, to jeszcze tam 3-4 lata temu powstawały. I dopiero tak, no tak naprawdę w listopadzie, w grudniu przed ofensywą dopięliśmy w końcu ten utwór tak, żebyśmy byli zadowoleni z niego. Pierwsza dobra wiadomość, niech popłynie w świat, bo chcę, żebyście o tym powiedzieli, bo to jest ciąg dalszy styczniowego występu w ofensywie Deluxe. Bardzo proszę, chwalcie się teraz już, tutaj, na antenie. Go! Tak, bardzo nam jest miło. Zostaliśmy zaproszeni tutaj przez kochanych redaktorów, z którymi mamy długą relację jako słuchacze, a nagle możemy współpracować w czymś takim. 16 sierpnia, już, tak szybko, chciałem powiedzieć września, 16 sierpnia zagramy w studio imienia Agnieszki Osieckiej koncert. Koncert będzie rejestrowany. Nie mam pojęcia, jak to się odbywa w trakcie tego szalonego okresu w tym szalonym roku, ale na pewno damy z siebie wszystko i to będzie koncert specjalny, w sensie trochę zmieniony, jeśli chodzi o wykonanie utworów. Powrócimy do płyty Gniew, ale też zaprezentujemy pewne rzeczy po raz pierwszy i pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że będziecie z nami, ale także, że dacie się zabrać tę podróż, bo dla nas to jest coś nowego. Bardzo dużo odkryć, bardzo dużo czasu, który mieliśmy na słuchanie muzyki, na naukę nowych instrumentów, nowych ekspresji. Tam to pokażemy. Ten utwór, który za chwilkę, Higiena, Dieta, to jest w pewnym sensie pamiątka po tych ostatnich trudnych miesiącach? Tak, ja to tak zapamiętam. Myślę, że te takie ukłony do tych emocji, które są między ludźmi w zamknięciu od świata, poza nawiasem świata i które są szczere, to jest coś, czego wszyscy doświadczyliśmy w tym czasie i no, trochę się szykujemy na jesień, ale wciąż jesteśmy optymistami i mam nadzieję, że będzie warto być optymistą i po prostu przebić sobie piony na mieście w jesieniu, ale to się okaże. Na pewno to, co jest jeszcze w tym utworze istotne, to pewne poczucie klimatu zmian w nas, w świadomości tego, jak powinniśmy traktować świat. I to jest tam dosyć wyraźne. No dobrze. Kiedy w streamingowych serwisach to się pojawi? Bo dzisiaj mamy tę przyjemność, że odpalamy to jako pierwsi. 5 sierpnia zapraszamy do streamingów. Tak, jeszcze trochę czasu. Jeszcze trochę czasu. Tak. Chłopaki, wierzymy w was. I chcemy, ja bym bardzo chciał i sobie słuchaczom tego życzył, żebyście, jeżeli chodzi o tę alternatywną część muzycznej rzeczywistości w Polsce, byli na czele peletonu. My obiecujemy bardzo dużo starań, tak, i ekspresji. Zachęcamy też do słuchania naszego debiutu Gniew, który można wciąż dostać z łatwością. Przecież sklepy nie działały. I na pewno zaprezentujemy coś szczerego, mocnego i myślę, że po prostu lepszego niż debiut. Jeszcze trochę. Tak. Zespół Noże 16 sierpnia w niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W Trójce po godzinie 19. Zapraszamy Państwa już teraz. A tymczasem niech się dzieje i niech się dzieje pięknie i niech poleci w świat z, mam nadzieję, konkretnym, głośnym echem. Higiena, Dieta, ich nowy utwór. Nie patrz tak, nie bój się, za moment stracisz kontrolę, a wtedy to prostsze. Małe czarne skrzynki rejestrują koniec ostatniej w historii wyznania miłości. Higiena, dieta, gwiazdy, naszych dłoni. Higiena, dieta, żyliśmy w pętli. Włosy bez echa, światła bez cieni. Mało tak, mało kruchej bliskości. Wszystko nagrane, wszystko zbyt proste. Jak pierwszy dotyk, już topnieją lody. Kropla po kropli, po stan alarmowy. Nie mamy szans. Suma połączeń zerwanych, nocy nieprzespanych. Lecz jeśli to koniec, odbój serce złamane. Ruiny kwitną w nas. Ruiny kwitną w nas. Nie wyglądaj w przestrzeń, nie licz na czas. Nie wyglądaj w przestrzeń, nie licz na czas. Higiena, dieta, gwiazdy są ślepe. Głosy bez echa, światła bez cieni. Mało tak, mało kruchej bliskości. Uśmiałym ramion, umknięcie dłoni. Plan przydziału pracy, ostrzu i tarczy. Zużyj mnie w szyfrach, nastaw zegary, bo zagarniam czas. Spójrz w runo czarne, spopieram diament. Wybuchną kwiaty jak złe wychowanie. Ruiny kwitną w nas. Ruiny kwitną w nas. Nie wyglądaj w przestrzeń, nie licz na czas. Nie wyglądaj w przestrzeń, nie licz na czas. Ruiny kwitną w nas. Ruiny kwitną w nas. Tak nie bój się, za moment stracisz kontrolę, a wtedy to prostsze. Małe czarne skrzynki rejestrują koniec. Ostatnie w historii wyznania miłości. I jest w tym wszystkim, mimo tego hałasu, jakaś piękna tajemnica. Zespół Noże, Janek Biedziak i Karol Kruczek byli naszymi gośćmi przed kilkoma minutami, a to jest ich nowy utwór Higiena, Dieta. I przypomnę jeszcze raz bardzo dobra wiadomość. 16 sierpnia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej to oni właśnie wystąpią. Za 19 minut jest 23, no a teraz jeżeli chodzi o nowości, może nie jest ich aż bardzo dużo, ale niektóre no, zdecydowanie trzeba podnieść i uwypuklić właśnie tutaj w ofensywie. Policja na sygnale, nagle cały ruch wstrzymany. Ten, co się potknął, chciał dostępu do morza.

też są ważni, bardzo ważni. Terrific Sunday, tytułowy utwór z płyt Młodość, przed chwilą w ofensywie. Dziękuję za pięknie podpisywane wirtualne listy obecności na profilu i moim i ofensywy, jeżeli chodzi o Facebook. No oczywiście, program Trzeci Polskiego Radia też na Facebooku Państwo znają. Polecamy te witryny, oczywiście, i nasze domowe strony również. A mail piotr.stelmach@polskieradio.pl. Ja pamiętam o tym, oczywiście, że pamiętam, że po 23, może inaczej, dzisiaj jeszcze w ofensywie do północy na pewno spotkanie z tym zespołem. See, I'm sick and tired of masturbation, sick and tired of all this yuppie flow. So all that I can do is make your fears come true, then multiply, multiply your fears, well multiply, multiply. Well, I was lost in contemplation when you called. You cannot get through. So all that call can do is make your fears come true. You see, I'm sick of all our confrontations, and now you stick to me like glue. So all that I can do. Then multiply, multiply your fears, well multiply, multiply, and your love for me will die. Pamiętam koncert w Berlinie, wykonanie tego utworu, chociaż to niezbyt ewidentne jak na Placebo. Utwór Long Division, kiedyś roboczo zatytułowany Multiply, no i później zmienił tytuł. Więcej, jeżeli chodzi o nich, i rozdzierająca historia, którą powie Brian Molko po 23. No a teraz muzyka niech trochę złagodzi obyczaje. Oh, płycie Distance jakaś przepiękna intymność. Oj, jest. A tak się to wszystko zaczyna. Karol Wróblewski, Marcin Cichy, czyli Low Key Spark, czyli iskra. To przed chwilą w ofensywie. Umówmy się, proszę Państwa, tak. To będzie ostatnia prezentacja singla, pierwszego singla z nowej płyty duetu Bluszcz, a później to już będę czekał na nowy utwór i całą płytę, bo tak z artystami się niedawno umawiałem, prosząc ich zresztą, dajcie wreszcie ten drugi singiel z nowej, znakomitej płyty, wypełnionej piosenkami, może zbyt łatwymi jak na niektóre uszy, ale naprawdę warto do tej muzyki będzie wracać. No to Mars Volta. Raz jeszcze. Ona jedzie po stolicy, może mógłby się polecić jakiś dobry second hand. Ortalione, gdzie są, jakie i za ile, jakie wzory, jakie style i kolory. Wszystkie stare jej ubrania już się dawno nie znudziły, już nie bardzo chcę je mieć. Zobaczyła coś nowego, do starego nie chce wracać, dobrze wie już jak idzie. Na powietrzu pachnie powietrzem. Że umyka coś. Towarzystwo, czemu znowu takie spięte? Chyba dawno na wakacjach nie był ktoś. Może polecisz mi miejsce dziś daleko, Tropicana, Argentyna, ja już nie wiem sam. Widziałem ciebie dziś w stolicy lub mijałem cię ulicą jak na klipach VH1. Ogłoszenie społeczne. Może zagramy w zagadki? Moim małym okiem widzę coś dużego, białego. Jedzie proszę na nas! Co roku na polskich drogach w wypadkach z udziałem tirów giną ludzie. Możesz to zmienić. Wejdź na tirynatory.pl i pomóż nam przenieść tiry na tory. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ponownie witam amatorów cenowego szaleństwa. Proszę Państwa, Marian, chodź szybko, wielkie wyprzedaży w Media Expert mówią. Zostało jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy.